الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري. موسى عليه السلام تا الله رب العزة حكم وكو چه فرعون تزا ساجي سمرا ضرورتونو د دعوت او تبلیغ راته نظر کړی شو زو معجزې وې امسا او یذبې زاو. موسی علیہ السلام نور مطالبه کوي د خپل رب نه انور ضرورت نه غواړي. اول ضرورت دا غواړي چیرې به موانع لري کې په دې لار کې سدا سي موانع راځي بنده ته چاگا دی تبلیغ دا پار رکاوٹ جوڑی گی نیا اللہ دغل رکی ادوے مطالبہ کی دا اسباب چہر کار پا اسباب باندکی گی دا دعوتم اسباب غواری نوال اسباب پیدا کی چود دا دعوت اکما پیغام رسوما ادری هم مطالبه کوي د بیان چې الله زموږه کې خیر او برکت واچي چې زه خبره کوم اجازه سره مخاطب او فرعون ته فائدہ ورسي چې دا وی خام خاص اثر پیدا شي. بیا سلورو مطالبه کوي د مرګري چې واځه په سره یې سن شي کولې نه الله والا مرګره پیدا کی چې دا کار مونږ سره تورسو نو دا مطالبات او علت به اخر کې بیانې. قال رب اشرح لي صدري وي موسی عليه السلام کوم طالب کې د خپل رب نه چې زمانه با کلاو کې او پران زماله سینا زمان زه کوم ځای بیان کړو بیا سورې شعرا کې براشي چینی قتلت منهم نفسا ما دینې اوسړې قتل کړې خفا خافون یقتلون نو دین ایریم چیسینا دی زمان بدل واخلی داو پیوز کما قسل بلدہ چی دی وزما تکذیب کئی کنا نو ایذیق صدری ولا انتلق لسان دی زما تکذیب کئی نمال با غصر آزی نو زمان سینبا تنگی گی نظم آجبا بن چلی گی دا سوالی ذکر کردی تھا چیزم آج سینین دا بوجھ لری کی دار پیغمبر شرح صدر جشوی لاغی دامت لبی چی بندہ کی چکم کمزوری پرتا دا او دا صبر کمی دے دا دی بدن کسو ٹکڑا دا او کله چې هغه تن لری کې نو بیا هغه مشکلات ختم شي. نبی علیہ السلام نے سو زلا لری کړو سو زلا موسیٰ علیہ السلام خو سوال کوي د شرح صدر صرف دا ده چې الله ول په طرف نه تسلی او استقامت ورک بس ایر و زمان کلاو کی او پران دی سینہ زمان چی تنگی گمنا کسوک زمان تکذیب کی او سوک ما تا قسم قسم خبری کی چی شاعر دے ساحر دے مجنون دے بجدی خبرو بان زمان سے پروانی سینہ زمان لویا کی لویا دی تویلی شی رفع دا موانعو اکثر بنده تا رکاوٹ جوڑی گی رکاوٹ جوڑی گی دا دل دا تنگوالی نا دو مویسر لی امری مال اسباب را کی چی آسان شی ما تا کار دمان کار آسانی دل دقی کنا چی بنده سر اسباب یی آسان کې ما ته دا کار د دعوت زما او د تبلیغ زما وحل العقدة من لساني او پرانځي او غوټه د جبې زما نه عقدة کلی او بندا یریږي په خپل ځان باندې چا سينه ز چا سره خبرې کوما جبا میں ان خلی دا دیر دا رسوائے خبر دا او دا پیران خوڑیر غٹ سڑے دے نسنا چی دا پمخ کی ادری گما او دا ما پا خبرو کی لکنت راشی دا یرا و سراسر کی دا نچکن موسیٰ علیہ السلام جبا کی اغه تطوالو چې خبرې وینې شو کولې زه خاص فرعون و طويلو د زد دوجنا چې ولای کاذ یوبین چې مړه دې زما په مخ کې خبرې نشي کولې نو دا خاص ویلو خدا هر یو مبلغ لپاره کنه هر مبلغ چی اللہ زمان جبا صفاکی زمان دخلین دا سی خبری اوباسی چیغا دا خلق دا پار سبب دا ہدایتو کردی داوئی کنا خلق یو خواہ قصہ دا چی موسیٰ علیہ السلام وڑو کیو او فرعون تیلا سواچو او فرعون اویا ریو چوی دا خواہ معلومی چیز اگر نہیں اگر موسیٰ چیز اگر در لاسن و زمان سلطنت خرابی میرا دے وکڑا آو ویوی چراوڑے چاڑو چلا لکو اب یا حضرت آسیہ ہوتا سفارشو کو جی دے نپوئی گی دے پس پوئی گی دا وڑو کے دے او یو پلے او تو سروٹ کا کی خودا او بل پلے ملغلرہ کی خودا ادا او سروٹ کی تلاس کا پا جب ایک ناغینوی جب اکی تاق پیدا شو دا سا حدیث نا دے قصہ دا ابن عباس تے منصوب کری دا اعتماد نشت پا آگئی با نپرانا دے اگوٹا دا جب زمانا چه جبا میں صفائی او چلی گی خبرو کے انن خلم ولی یفقہو قولی چه دید ما پا خبر پوئی تو کٹیر انسانان دا سیخا چه با خبری کئی او تبا پی نپوئی یا خو بے زرزر کئی او بل جبا کی بے صفائی نی ٹکاری بوئی تبا پی نپوئی نو آغا بنده خود تبلیغ نشی کولی هغه دعوت نشي کولې، هغه درس نشي کولې، او که کوي نو خلق و تاسی ناستی کنی کم تاری کنی کم تاری ناستی او بس و او بیانو شو پلانیو شو اسوک بی پور نشی دکا چه داغی جب جدائی عدی جب جدائی اگر چه تدر لکی مروت نراغلی پاگی جب اسوک پوئی یبقهو قولی چې پوه شي زما په خبره باندې کا او سلورم مطالبه کوي وجعل لي وزيرا من آلي او ګرځه زما لپاره یو امدادي د خپل کورنۍ نه وزيرا هغه چاته ویل شي حامل الوزر چه اغا بوجو جتی تا سر امداد کئی او تالا اوگا سڑی ناغت وزیر ویلش دانا چه تش خوراک سکاک کئی وزر بوجت ویلش مقرر کئی ما سر یو امدادی دخپلی کورنینا حارونا حارون علیہ السلام یادوم اخشتد بی ازریم اغا چه دمارور ده نو ده دمار سر مرگره که ده دمار امدادی جوڑ که خدا سی امدادی نا چه سی پنم بانده ده دوی مرگره مخا اچه وقت راشی سخت راشی نبیانی نا قرآن و سرزکه ہوئی چه مضبوطه کې بده سلام لازمان وزیر دغه تويخه چې دا هم لا په مضبوطه ای او په سخته کې او په مشکلاتو کې اور پکار راځي نو خبره پوره کړه کنه ها جو جنو فسرینو چې دا سرور نه تیر شوی دنیا کې لکه موسی علیه السلام چه ده خپل رور ده پارسوم را بهتر دعا وکړم او قبول شوه داغه دعا په جوان دی الله هارون علیہ السلام له پیغمبري ورکړه کنه هارون علیہ السلام یادوم رور زما دی او مضبوطه کې بده سلام لازم وا شرکو فی امری او دې شریک کما سره په دې کار د نبوت کې دلوم پیغمبري ورکا چې دواړه پیغمبران شو تر دې پورته شی مطالبه وی ښا چې موسی عليه السلام یې کوي ښا وجدار ډیر ګران کار دی کنه ښا ډیر ګران کار دی اگر کدي وخت کې خلق آسان کړي ښا بس بسو پوي گنا اب اوتريږي او بیان کی او دعوت ور کی او خپل مانځنه باندې خبر کلمې په معنا باندې پويږي دا ځان له خبره ځین پور ټوفي کولی نور چکم د انبیاو میراث ته هغه تر چا کار نه دي مطالبات ذکر کړو ذکر کونو سیوجه بیانی چې الله دا دور مطالبي می سده پار او کلی کې دا وګورې علت ښه کې دا عربی کې راځي بل ژبه نه ده چې به کې دا علت ښه کې دې شنور زین کوم راشي د دې لپاره کې نسبحک کثیرن نسبحک کثیرن چستا صفتونو کو استا تعریفونو کو او استا شهرتو کو په دنیا کې او استا توحید بیان کو یا الله مون چې څومره مطالبه کوم د اشاعت لپاره کوم اشاعت به د دین نه کیږي ګنه ها دیواله علت بیان کوي چې نور هیڅ مطلب زموږ نه دی په دنیا کې څه دنیا هم غرض نه دی سمال دولت هم غرض نه دی سمشری او منبری او کرسی هم غرض نده او چرمینی بلکې نسبحک کثیرا بدام مطلب دې چې ستانم په دنیا کې خور شي ست تعریفونه په دنیا کې وشي ونذکرک کثیرا امونگا ستا بیانونو کو دیر ولید انبیاء خداغ دعوتو دعوت دین خداغی توی چه بات دهلان نبی شروع که و پا اللہ بند بی ختمه چه الحمدللہ ده اللہ حمدونا و ده اللہ صفتونا و ده اللہ وحدانیت و ده اللہ نعمتونا بشماری چه خلقو پا مونگ ده اللہ سمر نعمتونا دی نو یقینو که چه ده بل چانه دی گوره ده ایواز ده اللہ دی ده بل چانه ام پکه نده ازکا ده بشیر کیم چه نعمت اللہ کرده ده صحت و عمر و رزق و عرص و اللہ را کرده دی امونگا ده بل چا تازیم کهو ده بشیر کده ننو نسکو رکا کسیرا مونگ بستا ذکر کهو پا دنیا کی مونگ بستا بیان کو په دنیا کې ډیر کثیرن ری دا مطلب چې په طریقې کنا او سنت طریقې کنا چې ریته طریقې توحید ویل شي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له انک کنت بنا بصیرا بشک یا الله ته په مونږ باندې خلیدون کې استانا سپټ پنا نه یا الله مونږ چې سکو نو تی ویني کنا مون خو دوکا نکو مون خو ٹگی ٹوری نکو چس دینو تا تحکار دی ستان سا پڑ دادا انکا کنتا بنا بسویرا اسو کویلشی دادا حق پرستو شان دے چاگی دا سویلشی دوکا مار خلق نشی ویلے چیسی نم دا اللہ اخلی نم دا قرآن اخلی نم دا دین اخلی نم دا اسلام اخلی انم دا شریعت اخلی انم دا نیکی اخلی انم د تقوا اخلي انور ځان له دنیا جوړي ځان له دنیا عزت جوړي وګورو ته دا ټول خلق په دې کې لګیا دی ښا هغه ویلې چې څنګه کونته بنا بسویرا یا الله ته مونږ باندې لیدون کېږي که خو غلا ده چا کې غلا یې نه ځان شي ویلې قال او يلا قد اوتي تسؤلك يا موسى يقينن درکلیشو تا تا هغه ټولې مطالبه چې ته سوال کړو اے موسى او تا چې سویلو او شو ټول ضرورت ټول حاجتونه مې له پورا کړه اوس قران مخکل لار دا قرآن خپل شان لکا الله رب العزت شان خبر لري مخکل لار خبر د موسی عليه السلام پیدائش ته لاړه او دا تاکید لپاره چې ګوره کم مطالبه دی وکړي نو ما منظوري کړې ما قبول کړې او دې کې شک نشته دی او استاد تسلی لپاره وایم کتابان دې دې نه مخکمه احسانات کړی دي نو دې نه مخکمه تا باندې احسانات کړی نو اوس بازار باندې نکوما ولقد مننا عليك مره اخرى یقینا موږ احسان کړی پتا باندې یو بل زلهم دې نه مخکوم اذ اوحينا الى امك ما يوحى الله اذا اوحي ادوما چې مونږ الهام کړو ستا مورتا الهام دا اوحي ادو چې مونږ الهام کړو ستا مورتا الهام اوه الهام سوره قصص کې ذکر دی و ما یاد کې چې الله رب العزت وتوي چې انرزعيه دلب پاور کوا دل پاور کوا چې سو پور خیر خیریت ته ښا پیدا خپتي علي کله چوي ری دي په زبانه چوس رنه فرعونيان اخلي فالقی نو اوغردو دل را په صندوق کې فقذ فيه في التابوت او بیا صندوق اوغردو په دریاب کې فليلقي اليم بالساحل اما دریاب طويلي چې ګوره غرقې به نه خبردار دریا نیل تا دریا نیل ښا د مصر ما طويلي چې غرقې به نه نو دی بغیر کیږي نه دی بادا سرو رو غاړي غاړي تزي نو د فرعون کور ته ولړ شي بابا کرا دی بابا کرا دی ښا دا تا غړم به احسانات یادي چتا باندې ما هغه وخت احسانات کړی نو اوس بولې نه کوم او دا دغه طریقه ده چې یو بنده ستا به خبره کې شکی نو تو تا هغه پخوانی خبر یاد کې چې وګوره دا رښتیا دي ګورې دروغ نه دي ښه الهام داو ان اقذفی فی التابوت چې ورځوا واچوا د موسی علیه السلام په یو صندوق کې فقذ فيه في اليم او بیا ورځوا صندوق په دریاب کې فلیل فی اليم بالساحل نو بغرضی دلنا دریاب په غاړه منتبنزی او چې کله غاړی ته شي او د فرعون کور ته لوړ شي نو یا اخذه عدو لی و عدو الله روا بخلی دلنا هغه سره چله هغه کم بخز مام دشمن دی او زم دشمن دی او پداس سړی پېښ شو چې زه خدای دشمن نه لاغه نو وسو څه تمو کی الله یې غوړ زم مام دشمن دی او زم دشمن دی اده الت لاړه دشمن کا رسوګزی ابي اداس دشمن فرعون چاگه بلوی لی چلی ساتلی تیری تیری ابن اسرائیل بچی بے قتلول لوی لی پیشقاو دی باسرہ بے اگر دی دی با داخل دی فدی کورونو باندی خوا با قیدہ او قصابی شوروو یو کال با چوٹیو پاکی ابل کال با شوروو موسیٰ علیہ السلام پاگا کال پیدا شو چکار جاریو او هارون علیہ السلام ته نه پاکال پیدا شو چې چټي وکنه ناغه خو پایا کې اخلاص شو خیر خیریت شو او موسی علیہ السلام پدا سي کال راغې دا د الله شان ښه چله بچ کې کنه ناغه د سوکسن شي ویلې کني زمره له ظالم انسان په دنیا کې روا بخلی دلرا آغا چه زمام دشمن ده و دم دشمن ده اوس اسباب برابری اللہ خواه فرعون بده تولی سنشی ویلی زکا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي او ما غرزولی اچولی ده پدبانی محبت تخپل طرفنا محبتًا مِنِّي ده موسیٰ علیہ السلام حلیه دا سوا چه چا بلی دو نو بس محبت به اثر پیدا کید نو اگه محبت کم ده که واچو اگه دا حضرت آسیه پزلکی دا فرعون آگه بی بی چوا کنا اگه پزلکی دا موسیٰ علیہ السلام محبت واچو نو کل کل بے و تا سیاست جوڑ کو چې فرعون به اراده وکړه چې یاره نه پریږدم دا لک نه ټیکاوه دې غوري د زله صح په سم نه دي هغه و تکل دغه وکړه کنه چې دا واښوم له ستې پسو کې دي خام او کله به وته زور نه وکړه چې ټری غما تاسو دلته غوتی ورول چې سرمند نه وباس نه دا خو نه یاره دې غوړ دبل چانه نه خام دا اسباب دی اللہ برابر ہے فکور کی وطا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتًا مِنِّي مَا وَرْضَوْا پَتَابَنِي مَحَبَتْ تَخْبَلْ طَرَفْنَا د خلق په زړونو کې او بیا خاص کر د حضرت آسیه په زړه کې د څه لپاره د دې لپاره چې ته ژوندې پاتې شې ولې تصنع علی عینی او ستا تربیت وکړې شي زما په رو برو باندې زما په سترګو دړوان دي عینی متشابهات دي الله سترګې خنشته وس چې ویلې دي نو اسمون خو پکې سن شو ویلې کان چله رب عزت په خپل ځان ته نسبت کړې دي چې زما د سترګو دړوان دي نو موږ وسو چې نه دا څه غلطي شوې ده الله نه غلطي نه کیږي او زق بوایو چې داغه د شان سره څنګه لایق دي دا سترګې نه کله زموږ د سترګې چې دي ښا چې کله روغي کله خرابي کله پکې نظر یې کله پکې نه نه هغه چې د الله د شان سره څنګه لایق قال رب اشرح لي صدري وي موسی عليه السلام اي زما ربا زما یو څو مطالبي دي اوله دا ده چې کولاو کې سینه زما ځکه د دعوت کار او د تبلیغ کار په دنیا کې د هر کار نگران دي او دې نگران کار نشته هر کار نگران دي کې دې ضرورت دی چې سینه کولاوي ولې کې خلک خبرې کوي څوک څه وي ویلی ونی وي څوک وي او شاعره ساحره از مخامخ با تا لگی آئی تو جستا سینہ تنگ گئی که نا نو خود یو مازیگر کار بشن نا نا لوئے سینہ بساتی تب او تو ایچ الحمدللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ ایرلی رخ وگا خبر دیو پڑا ویسر لی امری یوسان کی ماتا دا کار زما مال دا سه اسباب پیدا کی چې دا کار ما ته آسان شي وحل لوقت تم من لسانی او پرانځي هغه غوټه زما د جبینا چې زه یریګم اس یری زخه هر باندې یریږي چوتو یې چې پاسه کړه تقریر وکړه اخرو موټي او یریږي اس نه چې چتا جبا مې ونخلی خلق را پور ونخان دا کیږي داسې نو پران دیو کلاو کی اگر غوٹا و تطوالی دو جب زمانا چه بیان کوم آچه صفا بیان کوم یب قهو قولی چه دا خلق زمان پا خبر پوشی ولی دعوت خدا غیر دو پاری کن چه خلق ستا پا خبر پوشی او چه پا خبر نپویگی اگر طول پختانو ناستی تو تسراکی وی نراش دی نخری تو گو رخا دیتس ہوئی دا تقریر دے دا وعد و نصیت تے اگی پس پوئی گی اگی ربیہ ترجمان پکاری نا یبقہو قولی وجعل لی وزیرا من اہلی مرگرے کے ماسرا یو امدادی دخپل کورنینا حارونا خشدد بھی ادری حارون علیہ السلام یادوام زمار اور دے چه مضبوط شی پا دسر عملا زمان او پر اور بانے سر عملا مضبوط ای کنا خوانی رونا خود اغسی و دو سنو پتن لگی نفا از منکلی که یو وشت دا سنوست دے خوا یو رو رو لگی دا بلی وشت خوا اڈای والا خوراک رسان یو خدا سی رو رو لی دا بیدینی کنا پس چې بي دي نه ډیر شول رور ولي ختمه شو کنه ښا رور ولي او خپل ولي او هم دردي خو د دین سره ده چې دین نه نو دا سې د نبی انشتا دا وی ته پوس مکوا واشرکو فی امری او صداری کې ما سره په دې کار د نبوت کې د پسې هم جبرئیل الیګا چې پیغمبري ولا ورکی شعرا کی وراش خان دازمرا مطالبی و دازمرا سوالونا و دازمرا ضرورتونا دسد پاروائیو کین دزید پارا نصب بحق کسیرن چې ستا بیانونه کو ډیر ډیر په دنیا کې ستا توحید اشاعت کوم و نذکرک کثیرا استانم په دنیا کې واخلو ډیر تبلیغ دی ته وي چې هغه کې بدبل چانم نه بس چې شورو کې اند الله د نوم نه بکه ټول بیان ود الله په نوم باندې ولی نور څه تاجت شته د الله صفاتونه خلاصيږي د الله قدرتونه او حکمتونه خلاصيږي د الله احکام خلاصيږي مذاب لګیا کنه قصې بنه کې چې ډیر خلک قدرتږي نو قصه شروع کې ورته چې څوک کم کتابه قتل لیکا دا ته تقریر نه وي دا د خلق وخراب ولي وخزای کلي تقریر دغه چې ونذکرک کثیرا چې الله ستاسو ډیر ډیر واخلو خلق یې رکړې پرېخه څوک په سبان دي مبتلا یې څوک په سبان دي انک کنت بنا بصیرا بشک ته په مونږ باندې لیدون کې ارستا تحکار دی الله چې مونږ سکو نو استاد رضا ده پاره کو تا ته معلومه ده استاد علم دلیل دی زیبان ده قال او الا قد اوتیتا یقینا درکړې شتا تا سؤلک ساتول سوالونه څومره ذکر دی هغه درکړې شو اے موسی ټول زر آیتونه دې پورا شو او خامخا پورا شو ځکه ولقد مننا علیک مره اخرى مونږ احسان کړی دې پتا باندې بل زلهم د دین مخکوم چې کله پیدا شوې هغه وخت ډیر ضرورت وه اذ اوحینا الی امک ما یوحا کلا چې مونږ الهام کړو امور ستاتا هغه الهام چې شوی او هغه ته ولی بغیر د پیغمبرانو نه چې تاسو د الله طرف ناراضی کنه هغه ته الهام وي پزړه کې وته الله د خیر خبره واچي او پاغي باندې خپوشي هغه ته وحی نشي ویل خوړه چې د وحی لپاره استعماليږي پاغي کا اغه الهام داو انقذ فيه جو واچوا دا موسی عليه السلام په تابوت په صندوق کې فقذ فيه بیا ور دوا دا صندوق په یم می په دریا نیل کې فليلقي اليم بالساحل ما ور ذويلي دریا ته ها او په ور ذي دریا دلره په غاړه غاړه یا اخذه عدو لی و عدو اللہ نراوا بخلی دل راغ فرعون چیز ما هم دشمن دے و ددم دشمن دے لیکن اسباب شتکا نخوا اگاو تصویلی نیشی گوارے دادا اللہ شان دخوا پکور کی ولی پیدا که دشمن خوا پکور کی اگاو فرعون دلہ سخپونا تڑلے کارونا اللہ کی بندہ اس نیشی کولے خوا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّيم او ما غرض او پتا باندې محبت خپل طرف نه د خلقو په زړونو کې د هر چا زړه کې وتا سره محبت یې هر څوک بوای چیرې دې ما واغسته او په غېګ میکړې هر چا وراغست کنه دا کارونه یې څه پاره وکړو ولیتوسنا علی عینی چستا تربیت وکړی شی موسی علیہ السلام زما په حفاظت سره زما د نظر دلاندې زما د علم دلاندې تا تربیت بکیږي زبول خلق ګورما دا سه تربیت چې دا زوستا په خپل کور کې نکی دغه فرعونانو به د ډیر خیال ساته اول به عزت تعام کې خوز چې دنا پاتې شنو بیا خو دا سه هر خبره کټ بس او بستر ار سوې داسې د ډېر په پرخ باندې ساتل دا د الله شان دی هغه خپل بندیان ساتي کنه ها